Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Dat het lek er is, dat is al heel pijnlijk voor de autoriteiten in de Verenigde Staten. Maar wat erin staat, is ook nog eens uiterst gevoelig. Straks hebben we het over de consequenties van het op straat belanden van geheime informatie uit het Amerikaanse ministerie van Defensie. In één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. ProRail is bezig met het bergen van de ontspoorde treindelen bij Voorschoten. Vorige week dinsdag botste een goederentrein daar op een kraanvoertuig. Wrakstukken kwamen op het spoor terecht, waarna vervolgens een intercity botste en ontspoorde. De kraanbestuurder kwam om het leven, 30 mensen raakten gewond. Met een grote kraan worden nu de treindelen op het spoor en in het weiland weggehaald. Afgelopen week werden al betonplaten geplaatst om de drassige grond te verstevigen, zegt de spoorbeheerder. Er staat een stallage van zo'n 1 miljoen kilo, heb ik mij laten vertellen. Dus dat kan je niet zomaar op een weiland neerzetten. Er zit ook een sloot naast en een weg die niet op dat soort gewichten berekend is. Dus de Berger Mammoet heeft dat uitgezocht en ervoor gezorgd dat we hier nu veilig kunnen werken. En we zijn zojuist inderdaad begonnen met het hijsen van de treinstellen. Tot de werkzaamheden zijn afgerond, rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. In Etten-Leur is de grote brand bij een transportbedrijf onder controle, maar er komt nog wel veel zwarte rook vrij. De brandweer stuurde eerder een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. De brand wordt bestreden met hoogwerkers, ook om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen in de buurt. De brand brak vanochtend rond 9:30 uit in een meterkast in een loods. Niemand raakte gewond. In Spakenburg heeft de politie vanochtend vroeg twee mannen van 25 en 29 opgepakt na een inbraak in een juwelierswinkel. Na een korte achtervolging van de twee op een scooter werden ze aangehouden. De buit, die bestond uit sieraden, is teruggevonden. Rusland heeft de verdediging van de Krim sterk opgeschroefd. Op satellietbeelden is te zien dat er een groot netwerk van loopgraven is aangelegd. De verwachting is dat het Oekraïnse leger met een offensief de Krim probeert te heroveren. Het schiereiland is sinds 2014 in Russische handen. En China heeft de driedaagse militaire oefening bij Taiwan afgerond. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten. Ook voerde de Amerikaanse marine een trainingsmissie uit in de Zuid-Chinese zee. China noemde dat een illegale actie. De vrouwenhockeyers van Den Bosch zijn voor de 18e keer Europees kampioen geworden. Ze wonnen op het nippertje met 1-0 van het Spaanse club Campo de Madrid. Het doelpunt werd in twijfel getrokken door de Spaanse vrouwen, maar de scheidsrechter beslist in het voordeel van Den Bosch. Over een kwartier is de finale in de Euro Hockey League tussen de mannen van Bloemendaal tegen Rot-Weiss Keulen. De vaste ABBA-gitarist Lasse Wellander is overleden. De Zweedse band zegt dat hij is overleden aan de gevolgen van kanker. Frida, Benny, Björn en Agnetha noemen Wellander een dierbare vriend, een leuke vent en een geweldige gitarist. Volgens de bandleden was het belang van zijn creatieve inbreng in de opnamestudio groot. Ook wordt zijn rock-solo-gitaarwerk op het podium geroemd. Zo was het gitaarwerk van Wellander te horen op het nummer Does Your Mother Know, 1979. Gitaarwerk dus van Lasse Wellander. Na het uiteenvallen van de band in 1982 werkte hij nog mee aan de soundtrack van de twee Mamma Mia films en aan Voyage. Dat was het album dat ABBA 2 jaar geleden heeft uitgebracht. Lasse Wellander was 70 jaar. En dan het weer. Vanuit het westen trekt er een regengebied over Nederland. Het waait stevig en het is zo'n 13 tot 17 graden. Morgen zon en wolken en meer regen. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Iets frisser dus dan vandaag. Jelle, dankjewel voor de verkeerssituatie naar Dennis Mooijdag. Dennis. Goedemiddag. De meeste files die hier nu staan leveren niet al te veel vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A1 richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer. 25 minuten extra kost je dat. De N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Stellendam en Hellevoetsluis 6 kilometer en een half uur oponthoud. De N208 naar Haarlem bij Lisse 2 kilometer en 25 minuten vertraging. En de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond tussen de Duitse grens en de A73 2 kilometer en 3 kwartier vertraging. Het komt door een groot aantal bezoekers aan de outletwinkels in Roermond. Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota. Let's move forward. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Rij de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Meer dan 500 klachten ontvingen wij over E-Tech, de eigenaar van warmte- en koude systemen waar mensen niet bij weg kunnen. Slechte communicatie, problemen worden niet opgelost en onverklaarbare grote prijsverhogingen bij energiezuinige woningen. Radar vanavond 20:30, Avrotros, NPO 2. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. Avrotros. Duitsland wil 100.000 arbeidsmigranten van buiten Europa binnenhalen. Anders blijft de economie niet overeind. D66 vindt dat ook wel een idee voor Nederland. Pakhuis De Zwijger ligt onder vuur omdat het te Amsterdams en te stedelijk zou zijn. Maar Lieke Lohman, het cultureel centrum weerlegt dat. Ja, de teruggetreden directeur zegt in het NRC dat het logisch is dat het cultureel centrum zich op de stad richt. Want maar liefst 65% van de wereldbevolking zou in een stad wonen. Nou, of echt zo'n groot deel van de wereld in steden woont, dat checken we zo meteen in Feit of Fictie. Nu, paniek in het Pentagon. Eén vandaag. Suzanne Bosman. In het Pentagon, het Defensieministerie in de Verenigde Staten. En bij de Amerikaanse geheime dienst lopen heel wat mensen rond met een knoop in de maag. Waar komen die top-secret documenten vandaan die zijn gelekt? Wat leggen ze bloot? En wat zijn wereldwijd mogelijk de gevolgen daarvan? Het ministerie van Defensie gaat er verder onderzoek naar doen. Praten erover met expert inlichting en veiligheidsdiensten Willemijn Aerts van de Universiteit Leiden. Goedemiddag, mevrouw Aerts. Goedemiddag. En welkom ook Laurien Krump, universitair docent internationale betrekkingen in Utrecht. Dag mevrouw Krump. Goedemiddag. U bent er allebei. Mevrouw Aerts, wat doet dit gegeven van al die gelekte documenten met een spionage-expert zoals u? Nou, het is ook gewoon Pasen, dus ik heb me daar ook niet de hele tijd in alle documenten gekeken. Nee, nou, niet zozeer in alle documenten. Kijk, het feit dat inlichting de koers van de oorlog kunnen veranderen, dat is wel bekend. Dat hebben we denk ik sinds de inval in Oekraïne vorig jaar al heel uitgebreid gezien. Maar ja, dit soort leks zijn natuurlijk altijd wel bijzonder, omdat het wel weer een kijkje geeft in de informatiepositie. Wat weten nou de Amerikanen? En dat zijn nou juist de dingen, hè, die je informatiepositie, wat weet je, je bronnen en je modus operandi die je juist graag geheim zou willen houden. Ja, bijzonder, zegt u, Laurien Krump. Maar hoe groot, hoe misschien wel explosief is dit verhaal volgens u? Ja, dit is behoorlijk explosief. Het is de grootste lek sinds WikiLeaks, zo'n 10 jaar geleden. En hoewel de omvang niet hetzelfde is als WikiLeaks, komt dat natuurlijk op een heel saillant moment, hè, tijdens de oorlog in Oekraïne. En er werd net al gezegd, paniek in het Pentagon. Ook zijn de Oekraïnse militaire en politieke leiders boos. En er is allemaal gevoelige informatie over bondgenoten van de Amerikanen, ook de Zuid-Koreanen en de Israëliërs bijvoorbeeld, blootgelegd, waardoor die relaties ook onder spanning spanning komen te staan. Ja, zeker. Het eerste nieuws hierover, Lieke, kwam vrijdag. Maar die documenten die zwerven al langer, hè, over het internet. Ja, klopt. Ja, 5 dagen geleden inderdaad werd de eerste versie van die documenten gevonden door Bellingcat, onderzoeksjournalisten in Telegram. Al een maand eerder, in maart, zijn er 10 documenten geplaatst op het gameplatform Discord. In een groep die ging over de game Minecraft was er een gesprek tussen 2 mensen over Minecraft en de oorlog in Oekraïne. Daarop stuurde 1 van de gebruikers 10 documenten over Oekraïne. En sommige dus met het label Top Secret. Nou, die gebruiker zei dat hij de documenten weer op een andere Discord-server had gevonden. En daarom heeft Bellingcat, de onderzoeksjournalisten, met meerdere mensen van die Discord-community gesproken. En het zou dus zelfs zo kunnen zijn dat de documenten nog eerder, dus al voor maart, daar zijn geplaatst. Ja, mevrouw Aerts, dus via een platform dat het over games heeft, komt dit naar buiten? Wat zegt dat over de Amerikaanse geheime dienst? Ja, weet je, dat weten we nog niet precies. Er is nu in de Verenigde Staten een onderzoek begonnen van, is het nou het resultaat, heeft een persoon dit gelekt? Of is er toch hebben mogelijk bijvoorbeeld de Russen een hek geplaatst waardoor ze informatie naar buiten konden vinden? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Wat we in ieder geval zien, hè, wat Laurien Klum net ook al zei, dat dit ook zo de relaties onder druk zet. Hè? Want wat er naar buiten is gekomen is informatie over bondgenoten, maar ook over de Amerikanen zelf. Dat ze dus eigenlijk mee kunnen kijken in de communicatie tussen Zelensky en Zuid-Korea over die wapenleveranties. En dat kan ook de consequenties weer hebben, dat mensen natuurlijk wel weer 2 keer na gaan denken over wat ze met de Amerikanen delen. We zagen dat ook in die tijd van WikiLeaks. Wat waarschijnlijk overigens door de Russen zelf gelekt is, dat de Amerikanen ook mee konden luisteren met gesprekken van Angela Merkel. Nou, dat doet toch iets met die relatie tussen bondgenoten. En dat zou je nu ook weer kunnen zien. Ja, en dan kijk je dus van wie heeft er belang bij, mevrouw Klum, dat dit soort informatie naar buiten komt. Moeten we dan toch in de richting van Rusland kijken? Ja, ik denk ofwel de Russen hebben er belang bij, ofwel groeperingen ofwel de Westerse bondgenoten of de Amerikaanse regering in diskrediet wil brengen. Dus sowieso mensen die aan de Russische kant, of in ieder geval niet aan de Westerse kant, staan in de oorlog tegen Oekraïne. Dus het zouden ook groeperingen kunnen zijn die bijvoorbeeld geen wapens meer willen leveren aan Oekraïne. Mm-hmm. Ja, kan dit, mevrouw Aerts, het werk zijn ook van 1 persoon? Hè? We refereerden al even aan WikiLeaks. Toen had je Chelsea Manning, die in eerste instantie tot een hele lange straf werd veroordeeld. Die Amerikaanse militair die al die documenten naar buiten bracht. Kan 1 individu dit doen? Het zou natuurlijk kunnen, maar vaak word je natuurlijk wel geholpen ook door anderen. Hè. 1 kan iets mee naar buiten nemen om te verspreiden. Maar vervolgens, en dat zie je nu ook via de verschillende platforms, wordt het allemaal weer gedeeld. Hè. Er wordt nu onderzoek naar gedaan, we weten het nog niet precies. Het kan, maar er kan natuurlijk ook. En dat is wel aannemelijk als je bijvoorbeeld ook ziet hoe de Russen de afgelopen jaren of eigenlijk al decennia opereren. Het lekken van dit soort documenten kan ook echt, ze noemen dat wel een active measure. Hè. Het verspreiden van desinformatie, maar ook heel doelbewust proberen ontwrichtend op te treden. En daar zou dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van kunnen zijn. Ja, maar goed, spionage is van alle tijden. En we weten dat overal, alle landen altijd maar proberen te spioneren. Het nieuws op zich dat er Russische krachten binnen het Pentagon zouden opereren. Is dat heel verrassend? Het is niet. Je weet dat ze het altijd zullen proberen. Je probeert altijd meer over je intentie en de capaciteiten van tegenstanders bekend mee te raken. Wat natuurlijk opvallend is, dat er blijkbaar nog steeds heel veel Russische capaciteit ook wordt ingezet op de Verenigde Staten. Dat vind ik zelf niet zo niet verrassend. Mm-hmm. Ik kan ook wel zien, dit zou natuurlijk ook wel als een opsteker gezien kunnen worden van, hey jongens, we kunnen dat nog steeds. En dat is natuurlijk ook als land waarom je dit zo goed mogelijk af wil schermen, daar ook ontzettend van baalt. Dat soort dingen natuurlijk wel naar buiten komen. Ja, je slaat een beetje modderfiguur dan toch, als je je bezighoudt met veiligheid. En dit overkomt je. Terwijl, geldt dit trouwens, mevrouw Klum, weet u dat? Geldt dit als hoogverraad als er iemand gevonden wordt die het heeft gedaan? Nou, ik denk wel, als dit tot 1 of 2 individuen te herleiden is, en dat zag je destijds ook bij WikiLeaks, dan staan daar wel zware straffen op, inderdaad, zeker. Ja. Of dat precies hoogverraad is, weet ik niet, maar dit zal zeker enorme consequenties hebben. En het hangt ook af van de informatie of dat echt ook landverraad is of niet. Maar absoluut heel verstrekkend. Ja, als we dan kijken naar de inhoud, want u zei van, dat is als het gaat om de relaties met Zuid-Korea, met Israël, hoe het zit, de informatie over het Oekraïense leger. Ziet u al iets van daadwerkelijke gevolgen hiervan, de afgelopen dagen wat er naar buiten is gekomen? van Trump? Ja, wat ik vrees is dat de westerse bondgenoten veel terughoudender nog zullen zijn met bijvoorbeeld het leveren van wapens aan Oekraïne. En er is bijvoorbeeld ook informatie gehackt over of gelekt over special forces van de NAVO die in Oekraïne zouden opereren. En allerlei NAVO-lidstaten buitelen nu over elkaar heen om te zeggen dat waren wij niet. Dus je ziet dat NAVO-landen nu heel terughoudend zijn in alle schijn van inmenging in de oorlog in Oekraïne. Maar dat is toch al heel duidelijk. Dat, echt dat weten we toch dat er tanks en vliegtuigen en wapens naar Oekraïne gaan. Ja, dat weten we. Ja. Dat weten we. Alleen Rusland heeft nu een troef in handen door te zeggen van er zijn misschien ook mensen van NAVO-landen aan het vechten in Oekraïne. Dat is dan niet meer indirect, maar directe inmenging in de oorlog. En dat is een soort hefboom, bijna blackmail richting NAVO-landen, waardoor die NAVO-lidstaten in een hoek geduwd worden om alle schijn tegen te gaan. Dus je zult zien dat het moeilijker wordt om openbaar die wapens te leveren. Dat was het al. Maar nu hebben de Russen echt een troef in handen. En tegelijkertijd is er ook allerlei informatie over bijvoorbeeld de Israëliërs, de Zuid-Koreanen, die onder druk worden gezet door de Amerikanen om NAVO om wapens te leveren. Nou, landen willen ook laten zien dat ze onafhankelijk van de Amerikanen opereren. Dus die zullen daar ook niet meer zo'n zin in hebben. Zeker niet als al die informatie uitlekt. En tegelijkertijd hebben de Oekraïners die wapens des te harder nodig, omdat ook in die lekken alle zwakke plekken van de Oekraïners naar buiten zijn gekomen. He, waar raken ze door hun munitie heen? Wanneer raakt het luchtafweergeschot op? Eigenlijk ergens al in april, mei. Inderdaad. Dus er is nu al precies bekend hoe zwak de Oekraïners ervoor staan en waar die zwakte is. Dus enerzijds hebben de Oekraïners die wapens harder nodig en anderzijds zullen degenen die de Oekraïners tot nu toe wapens leverden zich wel extra achter de oren krabben om ze te gaan leveren. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk erg slecht nieuws voor de Oekraïners en zal ook zeker de Russen in de kaart spelen. Ja. Dus er zijn meerdere, mevrouw Aerts, meerdere foto's ook van documenten gelekt. Sommige daarvan zijn ook weer gewijzigd. Foto's van documenten waaruit blijkt dat meer Oekraïnse dan Russische soldaten zijn omgekomen, bijvoorbeeld in de oorlog. Dat is wel bekende handelswijze van de Russen. Juist om dat soort informatie ook te manipuleren. Als jij je troepen nu zou kunnen laten zien, kijk jongens, aan onze kant sneuvelen minder mensen dan aan Oekraïne, kan dat ook weer een soort moreel appel op je eigen troepen doen. De vraag is ook, hebben ze hiermee hun hand niet overspeeld? Het laat zo'n duidelijke vingerafdruk achter als je dit soort gegevens gaat wijzigen. Dat doe je allemaal om maar te proberen. En de twijfel is al gezaaid. Daarmee heeft het al impact op wat er nou precies gebeurd is. Het heeft al impact dat deze twijfel weer gezaaid is. En dat is gewoon een hele beruchte wijze waar op zeker Rusland heel erg actief is al tientallen jaren. Ja, wat nu is dan de vraag. Pentagon is heel open. Ja, we gaan er nog meer onderzoek naar doen. Waar komt het lek vandaan? Wie heeft het gedaan? Wat zijn de consequenties? Je zou ook kunnen denken dat gaan we stiekem min of meer achter de schermen allemaal doen. Maar daar zijn ze. Dat is damage control nu, mevrouw Aerts. Dat kan ik me voorstellen. Soms heeft het ook met een politieke situatie in een land zelf te maken hoe hierop gereageerd gaat worden. Ik zou me dat voor kunnen stellen in de Verenigde Staten. Maar ik weet niet precies daar niet genoeg over die eigen situatie. Maar je moet natuurlijk ook laten zien hoe serieus je het neemt dat je dit niet nog een keer wil laten gebeuren. Juist ook om aan die bondgenoten te laten zien dat je dit heel serieus neemt. Ja, en aan Oekraïne, want zijn er bewegingen, mevrouw Krum, dat u weet dat de mensen vanuit de Verenigde Staten nu naar de Oekraïners gaan en zeggen, ja, sorry jongens, zoiets. Nou, er zal zeker op het hoogste diplomatieke niveau overleg zijn. Dus ze zijn wel echt een beetje op het matje geroepen vanuit Oekraïnse kant. Dus ook in die relatie met Oekraïne zal er aan damage control worden gedaan. Ja, absoluut. Ja, maar de impact op dit moment is heel groot van die gelekte documenten. En er wordt heel hard uitgezocht wat ze er mogelijk nog aan kunnen doen en het lek boven te krijgen. Ik dank u beiden, Willemijn Aerts en Laurien Krump, voor uw toelichting. We hadden het over de geheime documenten die uit het Pentagon zijn gelekt. De Sionskerk in het Zeeuwse Oostkapelle gaat sluiten. En dus vierden kerkgangers hun laatste paasdienst ooit in die kerk. En dat gaat ze aan het hart. Nog een 40 dagen zo ongeveer. En dan is dat de laatste dienst hier zo in de Sionskerk in Oostkapelle. Nou, dat is toch wel een beetje ingrijpend. Ja, zometeen meer daarover. Nu het hockey. De mannenfinale van de Euro Hockey League in Amstelveen. De dames hadden het al prima gedaan, de dames van Den Bosch. Maar nu de heren dus. Bloemendaal, Rood-Wijs, Köln. Jan-Kees van der Kun, ze zijn net begonnen. 5 minuutjes zijn ze bezig. Een afwachtende openingsfase. Daarover valt nog weinig te zeggen. Nu dan misschien de eerste mogelijkheid als Thierry Brinkman de cirkel binnengaat. Maar die wordt goed verdedigd. Bloemendaal wil voor de derde keer op rij de EAL winnen. Dan scharen ze zich in een heel select rijtje. Namelijk als tweede achter Hamburg dat in de jaren 80 drie keer Europees kampioen werd op rij. Dat is iets wat ze echt willen. Dan zijn ze een team met een legacy. Maar dan moet er dus gewonnen worden van Rood-Wijs Keulen. Vorig jaar was het ook de tegenstander. Toen ging iedereen eens verlekkerd daarvoor zitten. Want dat zijn de twee beste clubs van Europa. Maar Bloemendaal walste toen over die tegenstander. Het werd 4-0. Maar wat vorig jaar was, is niet dit jaar. Keulen is uit op revanche en heeft ook de nodige Duitse internationals in het team die 2 maandjes geleden nog wereldkampioen werden. Dus dat zijn prijzenpakkers. Bloemendaal zal vol aan de bak moeten. En dat doen ze nu al in de eerste paar minuten in de stromende regen. Bij de vrouwenfinale was het grotendeels droog. Werd er pas op het einde een klein beetje regen. Maar toen was het ook qua doelpunten droog en pas op het einde eentje. Wat dat betreft heb ik hoop dat het een spectaculaire wedstrijd gaat worden. Want beide teams hebben ook de nodige doelpuntrijke wedstrijden gespeeld op weg naar deze finale. Eens even kijken of Bloemendaal nu de eerste echte kans van de wedstrijd krijgt. Ja, die krijgen ze wel. Maar Florian Fuchs van heel dichtbij krijgt hem over het doel in plaats van erin. Dat is niet de bedoeling. Florian Fuchs, de Duitser, die weer terug is bij Bloemendaal op jacht naar wat voor hem dan zijn 6e EAL-titel zou moeten zijn. Dat zou toch echt spectaculair zijn. Zover is het nog lang niet, want halverwege het eerste kwart staat het nog 0-0. 1 vandaag. Lieke, jij wilt het hebben over homofobe incidenten afgelopen weekend. Ja, op meerdere plekken was er dit weekend sprake van homohaat. Bij de Groningse bar Dorothy's Drag Under the Rainbow werden zelfs 5 medewerkers mishandeld. Ook in Eindhoven ging het mis. Daar belaagden zo'n 20 voetbalsupporters het pand van het COC, de LHBTI-belangenvereniging. Ik sprak met directeur Benjamin Hector. De jongerenmeeting die was voorbij. En de jongeren waren in de stad wat gaan eten. En die zijn naar de hand nog even terugkomen uit het CFC. Want dat is een herkenbaar punt voor hun. Ze wouden met andere mensen afspreken. Ondertussen zaten vrijwilligers nog na te praten in het pand. En waren zij daar even aan het na eten. En zagen ze eigenlijk de groep die de daad heeft gedaan voorbij komen lopen. En toen zagen ze, wat gebeurt hier allemaal voor? Toen zijn ze naar buiten gegaan. En zagen ze dat de vlaggenmast met de regenboogvlag van het pand is getrokken. En die wilde eigenlijk een vrijwilliger de vlag terugpakken. En die is in heel de situatie is hier geslagen. Nou, heftig, hè? Ja. Ja, de man is naar binnen gegaan, is verder wel oké. Okay. Ook werden er in Eindhoven jongeren die op weg waren naar het COC-gebouw uitgescholden. Met onder andere kanker, homo, belaagd zijn. Toen zijn we ze gaan ophalen en bij ons in het pand nog even nagepraat. En gewoon even de gemoederen laten zakken weer. Maar de schrik zat er zo erg in dat de kinderen met de regenboogtas eigenlijk niet meer op de straat durfden te gaan. En kinderen met gekleurd haar eigenlijk het haar wilden verbergen. Dat hadden wij nooit verwacht dat het zou gebeuren. Ja, het waren dus voetbalsupporters. En het is het tweede homofobe geluid uit de voetbalhoek in 1 week tijd. Afgelopen dinsdag hoorden we nog deze spreekkoren tijdens PSV Spakenburg. Ja, PSV-speler Xavi Simons die werd door Spakenburgse supporters uitgescholden tijdens de halve finale voor de KNVB-beker. Volgens COC-directeur Hector zit er dan ook zeker een verband tussen homohaat en voetbal. Heel de cultuur binnen voetbal inderdaad met die spreekkoren normaliseert ook de houding tegenover de LHBTI-gemeenschap buiten het stadion in mijn optiek. Want als het daar genormaliseerd is en toegestaan wordt, waarom dan niet buiten het stadion ook? Ja, PSV heeft erover een boze brief geschreven aan de KNVB. Trainer Van Nistelrooy verlangt zelfs terug naar de tijd dat er hi-ha hondenlul werd geroepen zijn na die wedstrijd. COC Eindhoven heeft de KNVB en PSV uitgenodigd om te praten over de veiligheid rondom wedstrijden en ook aan die spreekkoren. Nog even terug naar Groningen, waar ik dus mee begon, waar dus 5 mensen zijn aangevallen. Die bar Dorothy gaat vandaag speciaal open. Vanwege de vele aanvallen dit weekend in heel Nederland gaan we open om te laten zien dat we niet bang zijn en om een statement te maken, schrijft ze op Instagram. In Oostkapelle, daar staan 3 kerken en daarvan gaat er 1 sluiten. Dat is de Zionskerk. Na de lockdown is er een trend in Nederland. Meer en meer kerkbanken blijven leeg. De protestantse gemeenschap in het Zeeuwse dorp gaat verhuizen naar een kleinere kerk. En onze verslaggever Joris Kreugel die was bij de laatste paasdienst in die grote Zionskerk. Nog een 40 dagen zo ongeveer. En dan is dat de laatste dienst hier zo in de Sionskerk in Oostkapelle. Nou, dat is toch wel een beetje ingrijpend. De jeugd komt daar helemaal niet meer. Ligt dat ook een stukje in je opvoeding die ze krijgt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, daar had er geen één meer. En waarom gaan ze dan niet meer? Weet ik niet. Vraagt u dat nooit? Nee. Ja, als je zorgt als kerk dat je niet mee had en een warm gevoel eraan geeft, dan denk ik dat we ook zelf in de spiegel moeten kijken als ouderen. Is het oudbollig? Nou, nee, dat vind ik niet. Nee, maar voor jongeren? Voor jongeren. Voor jongeren wel. Ja, ik denk dat we toch op een andere manier, dat zij met dans en muziek. Oostkapelle, het dorp telt 2200 inwoners, 3 kerken, maar straks dus nog 2. Want deze, de Sionskerk, een gebouw dat in de jaren 80 is neergezet, vrij modern, gaat tegen de vlakte. Kerkgangers gaan er binnen toe. Normaal gesproken is het hier veel rustiger, maar het is Pasen, het is wat drukker. We hebben een gemengde dienst. Nederlands-Duits, ja. Omdat er veel toeristen zijn? Veel toeristen zijn. Dat is wel bijzonder eigenlijk, hè? Want het is een van de laatste diensten. Ja, inderdaad. Wat doet dat met u? Ja, dat kan niet anders volgens mij. En dan denk ik, ja, je moet een beetje nuchter zijn. Zeggen van, we zijn een oudere groep. Ja. Gewoon niet met de tijd meegegaan? Er zal een stukje bij zijn, denk ik. Maar het zal ook zo zijn dat gewoon mensen zoveel andere dingen hebben. Aan de andere kant zeg ik, er blijft altijd een groepje over. Goedemorgen. Welkom. Hoeveel mensen komen hier normaal gesproken? 60 mensen ongeveer. Deze kerk is ooit gebouwd in 1984. Toen konden 500 mensen plaatsnemen. En die waren er ook toen? En die waren er ook. Zo erg zelfs dat wat u hier ziet, dat het ook stoelen bijgezet moesten worden. Dat is een heel even andere koek. Dat is een heel andere koek. Ja. Dat is heel verdrietig, uiteraard. Ja, zeker. Christus is opgestanden. Met deze traditionele Ostergruß begrüße ik Sie alle ganz herzlich in onze zweisprachige Ostergottesdienst. Flip Beukenhorst, predikant hier van de Sionskerk. Uitverkocht huis vandaag? Dat vrees ik van niet, nee. Nee? Gezien de trend in heel Nederland. Wat doet dat met u? Ja, dat is zo'n psychologische vraag. Wat doet dat met u? Dat weet ik eigenlijk niet wat dat met mij doet. Ik probeer mijn werk te doen. Ik probeer het evangelie te verkondigen. Ik probeer dat op een kwalitatief goede manier te doen. En de mensen die geïnteresseerd zijn, die komen. Jongere mensen die zoeken andere groepen op. Die hun muziek spelen, waar jongeren ook komen en hier dus niet. Maar snapt u het ook, van dat ze dan niet meer komen? Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Want je wil graag leeftijdsgenoten ontmoeten. Nou, dat is de veelkleurigheid van het christendom. Dus laat iedereen zijn kerk manier vinden die bij hem en bij haar past. Ja. Maar we hebben niet iedere zondag een beentje in de kerk. Nee, dat is waar. En sommige jongeren willen dat wel. Die willen graag iedere zondag een beentje. Maar heeft u dan zelf ook niet van, ja, misschien zou ik mijn kerkdienst een beetje moeten aanpassen om ook toch weer de nieuwe generatie... Ja, maar dat is toch de algemene maatschappelijke ontwikkeling. Vroeger was iedereen lid van een vereniging, bleef trouw naar alle activiteiten van die vereniging gaan. Maar ook als je in de Tweede Kamer kijkt, van hoeveel verschillende politieke partijen er niet zijn, omdat iedereen zijn eigen waarheid wil hebben, daar ontsnapt de kerk ook niet aan. Nee. Dus daarom heb je ook de versplintering. Dat vind ik boeiend. Ja, ik had ook wel van u verwacht juist dat u zou zeggen, ik vind dat zorgelijk dat het hele verbindende element uit de samenleving verdwijnt. Ik kan niet tegen de algemene maatschappelijke trend ingaan. Het gaat mij vooral om de kwaliteit, hoor. Ja. En of er dan 2 mensen zitten of 500 mensen, dat maakt u niet zo gek veel uit. Zelfs Jezus zei, waar 2 of 3 in mijn naam, ben ik in het midden. Ik probeer een positieve bijdrage te leveren met de mensen, met het instrument dat ik heb, de kerk. Wat zou ik dan meer willen dan de Heer zelf? U verwoordt het mooi, maar volgens mij zit er toch ook verdriet als deze kerk dicht kan. Tuurlijk zit dat verdrietig. Maar dat vertelt iedereen. Dus ik moet een net iets andere toon laten klinken. Wordt straks de boodschap? De boodschap wordt van verdriet, maar we gaan door. Want er is ooit iemand opgestaan uit de dood. Dat was de laatste paasdienst ooit in de Sionskerk in het Zeeuwse Oostkapelle. Verslag van Joris Kreugel. Duizenden jongvolwassenen met hersenletsel door een ongeluk of een hersenbloeding kunnen nooit meer zo leven als vroeger, maar ze kunnen wel beter leren functioneren. Neuropsycholoog Erik Scherder heeft er een missie van gemaakt. Daarover zometeen. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser. ProRail is begonnen met het bergen van de ontspoorde treindelen bij Voorschoten. Daar botste vorige week een goederentrein op een kraanvoertuig. Een aanstormende Intercity botste daar weer bovenop. Met een grote kraan worden nu de ontspoorde treindelen weggehaald. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. Het gaat weer wat beter met Silvio Berlusconi. De Italiaanse oud-premier en mediamagnaat belandde woensdag in het ziekenhuis met hart- en ademhalingsklachten. De 86-jarige Berlusconi ligt nog wel op de intensive care. De politie heeft vanochtend vroeg in Spakenburg twee mannen van 25 en 29 opgepakt na een inbraak in een juwelierszaak. Na een korte achtervolging van de twee op een scooter werden ze aangehouden. De buit, die bestond uit sieraden uit de winkel, is teruggevonden. En de Engelse Voetbalbond heeft een grensrechter geschorst. Hij wordt verdacht van het geven van een elleboogstoot aan Liverpool-speler Robertson tijdens de wedstrijd tegen Arsenal. De Liverpool-speler zou iets hebben geroepen naar de grensrechter. Jelle, dankjewel. Marco, het weer. Ja, het is hier inmiddels in Hilversum ook gaan regenen. Een paar uurtjes eerder al tegen de grens met de Noordzee, de kust. En die neerslag die trekt ook naar het oosten. Daar wordt het de komende twee uur ook geleidelijk aan nat. Uiteindelijk zit er wel een achterkant aan. Dus in de nacht zullen we wel weer opklaringen krijgen. Maar ook een paar stevige buien met in het noorden kans op wat onweer daarbij. Minimumtemperatuur een graad of 7 en een stevige wind. Dan vallen er morgenochtend in het noordoosten nog buien. Misschien later op de dag ook in het zuidoosten een enkel exemplaar. Maar verder is het het meest droog, met geregeld zon ook. Vriendelijk weerbeeld, iets minder wind uit het zuidwesten. En een temperatuur van 10 tot 13 graden. Vanaf woensdag blijft het wisselvallig, met alle dagen wel regen. Woensdag lijkt dat vooral in de ochtend te vallen. En de dagen daarna, ja, regen of buien, hoe dan ook, je wordt er nat van. Maar tussendoor ook de zon erbij, dus er zijn ook vriendelijke momenten. En dan wordt het een graad of 12. Oké, daar houden we ons aan vast. Dankjewel, Marco. Dennis, hoe staat het ervoor op de weg? Er staat nu 165 kilometer file. De meeste daarvan leven echt niet heel veel vertraging op. Hooguit een minuutje of 5. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer en 25 minuten oponthoud. A28 richting Utrecht tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst ben je 10 minuten langer onderweg. Kwartiertje vertraging op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Oosterhout en Waspik. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En 57 richting Rotterdam tussen Stellendam en Hellevoetsluis, 6 kilometer, kost je 25 minuten extra. En de N280 Mönchengladbach richting Roermond tussen de Duitse grens en de A73, 2 kilometer en een half uur vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Elk jaar lopen 400 tot 600 jongeren ernstig hersenletsel op door een ongeluk of een hersenbloeding. Hun leven verandert radicaal. Waar leeftijdsgenoten een sociaal maatschappelijk leven opbouwen, moeten zij vaak moeizaam uitvinden hoe hun leven er verder uit gaat zien. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder wil ze daarbij helpen. In juni opent hij in Amsterdam een dagopvang voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel. Erik Scherder, goedemiddag. Goedemiddag. Die opvang heet ook het Erik Scherderhuis. Dat mensen meteen ook maar weten waar ze terechtkomen. Dat ze in beweging moeten komen, dat ze uitgedaagd worden. In ieder geval actie goed, komt. Ja, u formuleert het prima. Niks mis mee. Ja, heel goed. Ja. Dat is wat u daar gaat doen. Een van uw toekomstige bewoners daar, of in ieder geval mensen die daar op dagelijkse basis gaat komen, dat is Marie-Fleur Vallée. Dag Marie-Fleur, goedemiddag. Hoi, ben ik goed te verstaan? Hartstikke goed te verstaan, ja. Heel fijn dat je bij ons wilt zijn, ja. Ja. Mm-hmm. Zeg maar, Marie-Fleur, eerst eens naar jou en jouw verhaal. Hè. 7 jaar geleden kreeg jij een hersenbloeding. Wat weet je daar nog van? Wat gebeurde er met je? Nou ja, ik heb 3 weken in coma gelegen. En ja, daar weet ik gewoon eigenlijk helemaal niks meer van. Weet je wel, ik was eigenlijk gewoon... Om het zo maar te zeggen, een kastplantje. Ik was al lang al blij dat ik mijn moeder herkende. En mijn moeder had ook echt zoiets van... Jeetje, wat is allemaal gebeurd, weet je wel. En, dus het was voor mijn familie was het ook gewoon super heftig. En ik ben dan nu 7 jaar verder. En ik woon nu zelfstandig. En dat had ook niemand verwacht. Dus ze zeiden allemaal tegen mijn moeder... geven, maar ook voor het verpleeghuis. En mijn moeder dacht echt zoiets na. Dat beslist niet dat we dat gaan doen. Ze is nog zo jong. En we gaan eerst eens kijken hoe ver we kunnen komen, zeg maar. Dus wat dat betreft heb ik natuurlijk ook wel heel veel hulp gehad. Ook van familie. En mijn moeder heeft heel veel zorg op zich genomen. En ja, op een gegeven moment trok ze dat ook niet meer. Dus toen kreeg ik een dagbegeleider, weet je wel. Die kan dan zeggen één keer in de twee weken. En ja, ik ben dan nu zeg maar 7, 8 jaar verder. En ik ben zo gewoon ook gewoon super trots op mezelf. Op de dingen die ik al behaald heb. Ik heb ook in het Daan Theo Centrum gerevalideerd. Dat is van de partner van meneer Scherde, hè? De partner als het gaat om dit huis, wat er gaat komen. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Want dat is al een omgeving waar je gestimuleerd wordt. Je was danser, hè? Of in ieder geval je danste veel voordat dit gebeurde. Ja, voor mijn ongeluk heb ik een dansopleiding gedaan. En dansen was echt mijn passie, weet je wel. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, daar ga ik mijn brood ook niet mee kunnen verdienen. Dus toen dacht ik, dan ga ik een opleiding doen in de zorg. Maar ja, toen sloeg het lot in. En toen kreeg ik natuurlijk mijn eerste hersenbloeding. En toen was het gewoon een foute boel. Ja. Weet je wel. Dus ik heb wat dat betreft ook wel echt een heel ritje achter me gehad. Zeker. En je bent er. Ik heb beelden van je gezien hoe je beweegt. En daar zie ik de danser ook duidelijk wel in terug, Marie Fleur. Ja, wel hè? Ja. Ja. Zeg, maar als het gaat om jouw situatie tussen bijvoorbeeld leeftijdsgenoten, met mensen met wie je omgaat. Hoe is dat? Wat kun je daarover vertellen? Ik heb zeg maar in het Daan Theo Centrum ook wel 2 andere revalidanten gehad. En die zaten dan allemaal nog in de rolstoel. En kijk, mijn letsel is al best wel lang geleden, weet je wel. En ik kan gewoon lopen. En ik liep eerst ook al met de stok, maar nu ook niet meer. Maar als ik dan naar hun kijk, weet je wat ik ook gewoon best wel moeilijk vond? Ik heb gewoon mijn stem nog, weet je wel. En hun praten allebei een beetje door hun neus. En dan denk ik, dan ben ik zo blij dat ik gewoon mijn stem nog heb, weet je wel. En dat ik me gewoon verstaanbaar kan maken. En kijk, tuurlijk heb ik natuurlijk wel, ik heb natuurlijk wel veel hele andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld ook wel dat ik best nog wel wat dingen vergeet, weet je wel. Mm-hmm. En ja, maar je telt je zegeningen als ik het zo hoor. Van nou, dit kan ik wel. Ja, en zeker, hier kan ik wel mee en verder. Ja. Ik ga zeg maar. En ik loop ook niet normaal, weet je wel. Ik loop ook wel een beetje met een schikje, weet je wel. Maar ja, ik denk, ja, als dat alles is, weet je wel. Ja, maar goed, er kan wellicht nog meer. En dat ga je uitvinden in het huis bij meneer Scherder. Meneer Scherder, wanneer bedacht u nou, er moet toch iets speciaal komen voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel? Wanneer dacht u van, met die doelgroep moet ik echt wat gaan doen nu? Nou ja, eigenlijk al best wel heel lang. Mm-hmm. De vraag is altijd natuurlijk, wat is nou de trigger waardoor je uiteindelijk ook kunt zeggen van, nu gaan we toch ook echt die actie ondernemen. Het is het initiatief ook van Adriaan Tewes. En dus de man die ook de founder is van het Daan Tewes Centrum. Ja, en ik ben daar ook bij betrokken altijd geweest. En we hebben daar samen in opgetrokken. En samen kwamen we eigenlijk toch wel tot het idee, ja, eigenlijk is het toch, als je dan uitgerevalideerd bent, hè, wat dat dan ook, wanneer dat mogen zijn. Daar is altijd natuurlijk een beetje de discussie over, is het nou klaar? Dan komen toch heel veel van die jonge mensen thuis te zitten. Hebben we de toekomst van voor het letsel niet meer terug? En hebben we ook dan vaak geen enkel perspectief meer? En daar ging het ons al heel lang om. En ik zeg altijd, Adriaan nam eigenlijk toch het initiatief en zei, oké, laten we dan niet erover blijven doorpraten, maar ook in actie komen. En daar was ik natuurlijk ontzettend blij mee. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we nu die huizen gaan opzetten. Om dan ook echt gewoon daadwerkelijk iets voor deze jonge mensen weer te gaan doen. Ja, in ieder geval te zorgen dat ze een nieuwe toekomst tegemoet zouden kunnen gaan. Ja, want wat anders dan revalideren wat je ook op andere plekken kunt doen, wat biedt u aan? Nou kijk, de revalideren hebben zij dus al gehad. Ja. En we zitten inmiddels dan alweer een tijd thuis. We weten eigenlijk ook heel vaak dat als je eenmaal thuis komt, dat veel van wat je geleerd hebt ook wel weer een beetje achteruit loopt. Als je zegt, nou, ik moet naar het toilet, maar ik heb nog een verlamming. Doe je dat dan precies zoals je het geleerd hebt? Of denk je, nee, echt niet, want ik ga heel supersnel naar de wc, anders heb ik het ondertussen in mijn broek gedaan. En dus al dat geleerde gaat weer een beetje vanaf. Dat willen we weer terugpakken, want dat moet misschien nog wel weer haalbaar zijn ook. En een nieuwe stap maken. Hè? Want als er natuurlijk niets om je heen gebeurt, Wat ook heel logisch is, want ja, wie pikt het op? Dan is er geen perspectief, maar ook niet een leermoment meer. Ook niet een uitdaging meer. Wij zijn heel erg dol op die verrijkte omgeving. Wat een omgeving is die iemand uitdaagt en waar iemand ook moeite moet doen. Dat is wat we echt gaan vragen aan onze deelnemers. We gaan moeite doen. Ja. Moeite doen betekent zowel fysiek, maar ook cognitief. En dat is natuurlijk per persoon anders. En dat gaan we heel goed uitzoeken van tevoren. In overleg uiteraard met degene om wie het gaat. Wat wil je? Hè? En is het haalbaar? Wij gaan ervoor. Dat is eigenlijk toch het uitgangspunt. Ja, om uiteindelijk iets meer mee te kunnen doen. Nou hoorden we al van Marie Fleur, die is al een heel end en die wil bij u graag een volgende stap maken. Lieke, we hebben ook gesproken met iemand anders die ook een plek krijgt bij meneer Scherder. En dat is Stefanie. Ja, klopt. Zij is 35 en ze werd 6 jaar geleden aangereden toen ze op de fiets zat. Ze lag 9 weken in coma en haar hoofd en lichaam werken nu moeizaam. Dat is niet het enige. Onze collega Barbara van Gool sprak Stefanie en haar moeder. En ze vroeg aan Stefanie hoe zij is sinds het ongeluk. Chagrijnig. Ja? Ja. En waarom ben je chagrijnig? Ik heb er geen zin meer in, eigenlijk. Nee. Oeh, dat is best pittig. Ja, het is ook best wel pittig. Mijn leven is best wel pittig. En denk je dat Erik Scherderhuis jou daarbij kan helpen... om dat wel weer te zien zitten, zeg maar? Ja, dat weet ik echt niet, maar ik hoop het wel. Ja. Want hoe ziet u dat? Ik vind ten eerste een fantastische kans die wij kregen. Of mensen die Stefanie gaan krijgen. En ik hoop... Ik heb geen verwachtingen. Maar ik hoop op... Stefanie weer de zin in het leven terugkrijgt. Ja, meneer Scherder, dat is heel aangrijpend om dit te horen. Maar het geeft ook aan... Het gaat meer om het lichaam en om het cognitieve, zeg maar. Het gaat ook om de ziel, hè? Hoe kunt u Stefanie het leven weer leuk laten vinden? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben natuurlijk ook in het overleg ook met hun gezegd... Oké, we gaan dat echt gewoon moeten per persoon bekijken. Wat is haalbaar en wat wil je? En kunnen we dat ook waarmaken? Dat waarmaken zijn we uitermate voorzichtig mee om te zeggen... ja, dat gaat ook helemaal lukken. Maar wat we wel hebben gezegd, we gaan er met z'n allen gigantisch achter staan. En we gaan step by step, hè, natuurlijk. En het is een avontuur ook, voor ons ook. Mensen krijgen niet een ander kind terug, hebben we ook meteen al gezegd. Je moet echt bescheiden zijn. Maar je staat er niet meer alleen voor. Of alleen met je moeder voor. Er komt echt een verrijkte omgeving om je heen te staan. En we gaan met elkaar kijken. Kunnen we die stappen maken waardoor iemand... zoals Stefanie, maar ook voor al die anderen... dat je het gevoel krijgt, ik doe er weer toe. Hè? They care. Hè? Hoe belangrijk is dat niet? Dat je het gevoel weer hebt, hey, de mensen... die geven om me en die willen met mij ook weer op weg gaan. Hè? Dat in ieder geval. Ja. Dat gaan we zeker doen. Maar met een beetje open end. Hè? Dat is trouwens ook zoals het met hoop is. Geen valse hoop. Hoop betekent dat je het uiteindelijk niet zeker weet of het gaat lukken. Maar je gaat wel op weg met elkaar. Ja. Nou, dat is wat we gaan doen. Marie Fleur, waar zie je het meest naar uit? Als ik heel eerlijk ben, natuurlijk gewoon een betaalde baan. Ja. Die vrijwilligersbaantjes die ik al jaren doe. Ja, dat is voor mij... Ik haal mijn voldoening daar niet uit, weet je wel. En ik weet wat ik kon, snap je? Dus daar weer wat dichterbij te komen, eigenlijk. Ja. Ja, precies. Nou, heel veel succes daarmee. Dank dat je wilde vertellen bij ons in de uitzending. Marie Fleur is ook te zien, ik zei het al, in de televisiereportage. Die is vanavond om 17:15 op NPO 1. Dan zien we ook Stefanie. En dank u wel ook Erik Scherder van het Erik Scherder Huis. Goedemiddag allebei. We gaan naar het hockey, want er is gescoord. Finale van de Euro Hockey League in Amstelveen. Bloemendaal, Rot-Weiss, Köln. Jan-Kees van der Kun. Het is Bloemendaal dat de leiding heeft genomen. Dat kon ook eigenlijk niet uitblijven in een fase waarin de druk op het Duitse doel steeds groter en groter werd. Een hele reeks aan strafcorners op rij. En uiteindelijk was het na een paar pogingen rechtstreeks van Teun Beins en Tim Swaan een variant bij de zesde strafcorner. Swaan die tikte hem achter zichzelf langs richting Beins. Die had alle ruimte om een hoek uit te zoeken en die schoof hem binnen. 1-0 dus voor Bloemendaal dat heel terecht op voorsprong is gekomen. Maar het antwoord van de Duitsers is wel meteen gekomen. Nog niet in de vorm van een doelpunt. Maar wel met een aantal kansen met wat meer druk naar voren. Die zijn niet zomaar verslagen. natuurlijk. Dat bleek ook wel op het WK. Want ik zei al, veel spelers spelen in de Duitse nationale ploeg van Rood-Wijs Keulen. En die hebben op het WK vaak een achterstand omgebogen in een overwinning uiteindelijk. En op die manier wereldkampioen te worden. Maar nu geven ze een strafcorner weg. Florian Fuchs, het is een Duitser in dienst van Bloemendaal die die strafcorner versiert. Hij heeft dus de 7e corner van de wedstrijd voor Bloemendaal nu versiert. Fuchs dus, die eigenlijk al gestopt was vorig jaar nadat Bloemendaal de EHL en de landstitel won. Hij ging op de schouders, nam afscheid op 30-jarige leeftijd. Maar met een aantal blessures aan Bloemendaal kant is hij nu toch weer even teruggekeerd. En wil hij voor de 3e keer op rij met Bloemendaal de EHL winnen. En de 6e keer dus in totaal in zijn carrière. Want hij heeft er ook al een paar gewonnen met Hamburg. Eens even kijken wat er gaat gebeuren bij deze strafcorner. Nu staan Beins en Brinkman op de kop van de cirkel. De bal wordt vrijgegeven en nu aangegeven. Brinkman mag het doen, maar een hele goede redding van Vincent van Asch, de Belgische doelman. En dus blijft het 1-0. Feit of fictie? Gaat Lieke over wereldwijde verstedelijking? Ja, op deze tweede paasdag een feit of fictie die ik eigenlijk altijd nog eens uit wilde zoeken. NRC had een tijdje terug een stuk over Pakhuis de Zwijger. In dat stuk stond onder meer kritiek op het cultureel centrum, want het zou te Amsterdam zijn. Nou, nu is er sowieso heel veel te doen om dat pakhuis. Zo is de directie tijdelijk teruggetreden vanwege een onderzoek naar angstcultuur op de werkvloer. Maar de kritiek over te stedelijk te zijn, die wordt in het NRC in ieder geval weersproken door de teruggetreden directeur, Egbert Fransen. Hij zegt dat Pakhuis de Zwijger de stad heeft gekozen als uitgangspunt, omdat 65% van de wereldbevolking inmiddels in een stad woont. 65% is veel. Ja, dat vond ik ook. Nou, dat zijn we gaan checken. We begonnen bij David Hamers, ruimtelijk onderzoeker van het Planbureau voor Leefomgeving. Hij vertelde wat nou eigenlijk een stad is. De definities van steden zijn er heel veel en dat verschilt echt per land. Voor Nederland hanteren wij de definitie dat we een stedelijke kern nemen en een ommeland daaromheen. En die twee samen vormen dan de stedelijke regio. Oké, definities, verschillende definities van steden, maar er worden toch uitspraken gedaan over hoeveel mensen wereldwijd wel of niet in steden wonen. Ja, klopt. En ik denk dat ik ook weet waar voormalig directeur Fransen zijn uitspraak vandaan heeft. De Verenigde Naties heeft in 2018 namelijk een rapport uitgebracht waarin duidelijk wordt hoeveel wereldburgers in een stad wonen. Bijzonder hoogleraar stad, landschap en erfgoed, Jaap Evert Abrahamsen, vertelt wat daarin staat. Als ik kijk naar die bron, de World Cities in 2018, dan zie ik dat er op dat moment 55% van de wereldbevolking in steden woonde. En dat er een projectie is, een prognose is, dat er in 2050 68% van de wereldbevolking in steden woont. Oké, 5 jaar geleden wonen dus 55% van de mensen in steden. Naar verwachting tot 68% in 2050, maar het is pas 2023. Ja, dus Frans is een beetje te voorbarig met zijn uitspraak. Maarten Haaier, dus hoogleraar Urban Futures, haalt hetzelfde rapport aan en vertelt dat de trend van verstedelijking wel al duidelijk zichtbaar is. De vraag is natuurlijk wel een beetje of dat echt het relevante verschil is. Want wat je wil aanduiden is dat er een hele sterke verstedelijkingstendens is. En die is er echt heel duidelijk. Ik vroeg hem hoe dat dan komt. Veel mensen komen toch ook naar de stad vanwege armoede. Dat heeft ermee te maken dat er gewoon in het landelijk gebied weinig geld te verdienen is. En mensen moeten gewoon in hun eigen onderhoud voorzien. Dus die groei in van de steden, die zit ook niet in Europa. Die groei van de steden zit heel zwaar in China, in India en in West-Afrika. En met name West-Afrika gaat de komende decennia enorme bevolkingsgroei nog doormaken, terwijl die steden daar nog helemaal niet klaar voor zijn. Oké, vooral de rest van de wereld verstedelijk dus. Maar hoe zit het dan in Nederland? Daar weet Hamers het antwoord op. In Nederland wonen meer mensen dan wereldwijd in de stad. In Nederland, als je het over de stedelijke regio hebt, daar spreken wij vaak van, gaat het om ongeveer 3/4 van de bevolking, waarvan ongeveer 44%, zijn de cijfers van een paar jaar geleden, woont in de stad en 30% in het ommeland. En die twee samen vormen de stedelijke regio. Oké, Lieke, tik hem in. Is het feit of fictie? Nou, met verschillende experts gesproken te hebben en door naar de voorspellingen van de VN te kijken, lijkt het erop dat Fransen te vroeg is met deze uitspraak. Pas in 2050 wordt naar schatting 68% van de wereldbevolking in steden. Niet nu dus al. Dus fictie. Oké. Duitsland zet massaal in op arbeidsmigratie. De regering schat tot 2035 jaarlijks 400.000 arbeidsmigranten nodig te hebben om de economie draaiende te houden. Duitsland kampt al jaren met een flink tekort aan vakkrachten. Staat nu een recordaantal van bijna 2 miljoen vacatures open. En daarom komt er nu die neue Willkommenskultur. Vakmensen van buiten de EU krijgen makkelijker een visum om in Duitsland aan de slag te gaan. Annemarijke Pot is Kamerlid voor D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Pot, u ziet wel wat in die plannen van onze buren. Waarom is het actief aantrekken van arbeidsmigranten een goed idee? Nou ja, ik vind de plannen van Duitsland wel slim. Het is iets minder angstig. En ja, ik denk echt dat als wij als Nederland dit niet ook gaan doen, dan gaan we de boot missen. Ja. We hebben op dit moment al hele, hele grote arbeidstekorten. En ja, als Duitsland ons nu zo ontzettend voorop gaat lopen, ja, dan missen wij straks heel veel mensen op de plekken waar we ze heel hard nodig gaan hebben. Dus u zegt zeker, omdat zij het doen, moeten wij wel volgen, want anders blijven we helemaal achter. Maar wat bedoelde u toen u zei iets minder angstig? Nou ja, ik denk dat we in Nederland soms wel heel erg voorzichtig zijn met dit soort dingen. En ik denk dat het verstandig is om dit soort dingen voor zorgvuldig te doen. Maar ja, zoals gezegd, als we dit nu niet doen, dan vissen we achter het net, ben ik bang. Oké, want onze personeelstekorten die zijn vergelijkbaar met de Duitsers. Nou ja, ik vind dat altijd lastig, hè, van land tot land vergelijken. Maar ik denk dat we in Nederland nu ook zien dat we natuurlijk hele, hele grote arbeidstekorten hebben. Ik denk dat iedereen de laatste tijd wel eens een trein niet heeft kunnen halen, omdat er personeelstekorten zijn bij de NS. Heel veel huizen niet gebouwd kunnen worden, omdat er te weinig mensen in de bouw werken. Dus we zien dat op heel erg veel plekken terug. En dat is niet alleen nu, maar we zien dat natuurlijk ook de komende jaren gewoon nog veel verder gaan. Omdat we gewoon steeds meer mensen hebben die veel ouder worden. En ja, steeds minder mensen hebben die het werk kunnen doen wat we nodig hebben. Nou, aan hoeveel arbeidsmigranten van buiten de EU hier naartoe halen, denkt u dan bijvoorbeeld? Hoeveel hebben we er nodig? Nou, ik denk dat het niet zo slim is om daar nu cijfers bij te gaan noemen. Ik denk wat deze 60 betreft maken we gewoon hele heldere keuzes in wat voor soort arbeidsmigratie we ook nodig hebben en hoe we dat ook op een manier kunnen doen waardoor we natuurlijk ook zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Okay, maar in Duitsland hebben ze er denk ik uiteindelijk miljoenen nodig. Als het gaat om tot 2035 elk jaar 400.000. Dan ja, kunt u het een beetje terugrekenen dan naar Nederland? Nee, vind ik niet slim. Ik denk dat het verstandig is om nou eerst eens te beginnen bijvoorbeeld. En ik denk dat dat al ingewikkeld genoeg is soms in Nederland. Met gewoon een aantal pilots in sectoren waar we dat heel erg nodig hebben. Hè. Dus ik noemde de bouw al, bijvoorbeeld de zorg. Echt van dat soort sectoren waar we ook vakkrachten nodig hebben. Geschoolde arbeidskrachten, zoals Duitsland dat ook zegt. En laten we dan eens kijken op wat voor manier we dat op een goede manier kunnen doen. En dan kunnen we ook een plan maken voor de komende tijd. Oké, haal mensen van buiten de EU hier naartoe. Onze politiek verslaggever Marloes Lemson die vroeg aan minister van Gennep wat zij van de Duitse plannen vindt. Ik begrijp waarom ze het doen. Wij hebben natuurlijk ook problemen op de arbeidsmarkt met krapte. Maar wij maken in Nederland andere keuzes. Als je naar het geheelbeeld kijkt, dan is voor ons arbeidsmigratie van buiten Europa echt het sluitstuk. En willen we dus investeren in de mensen in Nederland, met de mensen in Nederland die tekorten oplossen. Hubert Heil, dat is de minister uit Duitsland, u kent hem ongetwijfeld. Ja. Die zegt, wij willen eigenlijk gaan voor het meest moderne immigratiebeleid van Europa. Omdat wij zien dat dit op de lange termijn nodig is. Dus is het niet ook een beetje struisvogelpolitiek van u dat u denkt, wij hebben dat niet nodig? Als je nu kijkt hoe wij Nederland onwaardig met mensen die van buiten Nederland hier komen werken omgaan, dat kan gewoon niet. Qua huisvesting, qua werkomstandigheden, daar moeten we ook nog eerst in investeren. En als je kijkt naar de druk op onze samenleving, de leefbaarheid in de wijken, waar gaan al deze mensen wonen, hebben we ook nog een hele grote opgave. Nou, minister van Sociale Zaken van Gennep die ziet nogal wat beren op de weg, Annemarijke Pot. U bent Kamerlid voor D66. Laat er een paar noemen. Waar moeten ze wonen? Het lukt ons nu al niet, hè, om mensen menswaardig te huisvesten hier die van buiten komen. Ze heeft het over de leefbaarheid in de wijken. Ja, wat stelt u daar tegenover? Want ja, inderdaad, waar moeten ze wonen? Nou ja, het is natuurlijk een interessante vraag. Want laten we vooropstellen, de minister heeft gelijk. Hè? Als ze zegt, we moeten zorgen voor hele, hele goede omstandigheden. Als mensen hier aan het werk zijn, dan kan je niet met ze doen wat natuurlijk soms nu gebeurt. Maar ik denk, zoals gezegd, dat we daar goede keuzes in moeten maken. We moeten niet allerlei mensen hierheen halen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar we hebben vakkrachten nodig. En die hebben we ook nodig juist om die huizen te bouwen. Bouwen Nederland, die zegt eigen nu. Ja, in heel Europa ook, is geen betonvlechter meer te vinden. Ja. Ja, dan zullen we ook buiten Europa moeten kijken om juist die huisvesting op orde te krijgen. Ja. U refereerde daar ook al aan. Het is een wat moeilijk onderwerp. Het is ook soms een gevoelig onderwerp. Nou heeft uw partij al meningsverschillen in de coalitie, ja, over stikstof, maar ook over asiel en migratie. Vooral de VVD zet heel hard in op minder migratie. ChristenUnie wil ook minder arbeidsmigranten. Maar u zegt, we kunnen er nog wel een discussiepunt bij hebben. Nou, ik denk dat het altijd verstandig is om gewoon met elkaar te blijven discussiëren over hoe je de toekomst van Nederland ziet en hoe we dit soort grote dingen met elkaar oplossen. Maar ik denk juist ook als je zegt van nou, we moeten op sommige vlakken heel zorgvuldig kijken naar migratie. Ik zie dat Duitsland bijvoorbeeld ook afspraken maakt met een land als Gambia over arbeidsmigratie. Waarbij ze ook zeggen, we maken daar ook gelijk afspraken bij over hoe we mensen die niet mogen blijven uiteindelijk op een goede manier terugkeren. En dat is natuurlijk ook een probleem wat we al heel lang hebben. Nou, daar hebben we ook in het coalitieakkoord ook afspraken over gemaakt. Dus ja, ik zie dit wel gebeuren de komende tijd. Ja, want hoe gaan ze dan weer terug op een gegeven moment? Kijk, het gaat er natuurlijk om, je moet sowieso afspraken maken over hoe arbeidsmigranten natuurlijk teruggaan. En daar kun je natuurlijk met landen van herkomst afspraken over maken. Maar het gaat ook om afspraken over mensen die hier nu misschien al zijn en die hier niet mogen blijven, maar die ook niet teruggaan. En op het moment dat je een land natuurlijk bepaalde incentives biedt om mensen terug te laten keren, nou ja, dat zou natuurlijk op zo'n manier kunnen. Want voor landen van herkomst kan dit ook heel aantrekkelijk zijn. Mm-hmm. Nou, wanneer gaat u erover praten met uw collega's? Concreet? Nou, we hebben de komende tijd nog heel veel discussies, ook bijvoorbeeld over arbeidsmigratie, over anderhalve week bijvoorbeeld weer. Dus dit zal de komende tijd nog wel een punt van discussie blijven. Oké, een van de vele punten van discussie binnen de coalitie ook. Ik dank u wel. D66-Kamerlid Annemarijke Pot was dat. Lieke, bijna het einde van deze één vandaag. Wat hebben we nog? Cambridge-student Harry Houston, die heeft voor Oekraïne speciale ramen ontworpen die niet stuk kunnen. Het is een isolerend kunststofraam dat je in een kwartier in elkaar kan zetten en heel goedkoop is. Het raam bestaat eigenlijk uit een soort isolatielagen en die worden dan met duct tape vastgemaakt aan PVC-buizen. Harry heeft inmiddels met twee vrienden al 1500 ramen in Oekraïne vervangen. Leuk weetje, het idee ontstond vorig jaar toen Harry met zijn twee vrienden in de rij stonden voor Windsor Castle om afscheid te nemen van Queen Elizabeth. Ja, moet je anders al die uren. Toen dachten ze daarvan, we kunnen iets met die ruitjes die we daar zien. We moeten iets met Oekraïne kapotte ramen. Ja, we zijn slim. Ja. Wat gaan we doen? Ja, nou, wat een mooi initiatief van Harry Houston. Goed, dat was het. Onze televisieuitzending is om 17:15 op NPO 1. Online zijn we er altijd op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag verder. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Wielrennen, wat een prachtige sport. Maar het is lang niet altijd wat het lijkt. Soms vraag je je af, waar kijk ik naar? Wijlen Jean Nelissen zei tegen mij, dat zit in de sport gebakken. In de kopgroep hoor je niet alleen de koers, maar ook de verhalen erachter. Ze rijden heel groot met Bad City op de zijkant van de shirt. Maar dit is gewoon je reisvorm van matchfixing in principe. Luister de kopgroep, een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Samen winnen is hun slogan, ja, dat maakt ze voorlopig wel waar. Wie luistert, weet meer. En dat is ook zo. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vierde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Het vierde zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Hyundai Tucson. Die private lease je al vanaf €599 per maand. Op basis van 24 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. Wij zijn TIO, opleider voor ondernemende studenten, zoals Quinten. Op school leer je heel erg door te doen. Of Pauline. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je later iets voor jezelf wil beginnen. En Ties. Ik wil gewoon de top bereiken en daarvoor heb ik een hele goede basis nodig. Dat is voor mij TIO. TIO, Developing Potential. Kijk op tio.nl. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. Versnelt je mbo, hbo of masterdiploma halen? TIO biedt ook fast-track opleiding aan in onder andere business, hospitality en marketing. Kijk op tio.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma,